Karibu katika reaction. Leo bwana nimekumbuka wimbo wa Diamond Platinum. Naona bwana akiwa na watoto wake. Ya ngoma inaitwa au ndo zoom extra. Hii ngoma ni free form. Kama nilivyoeleza mwanzo ni free form. Hakuna masharti kwamba video pige sijui professional zaidi kama anavyofanya. Nani asemjua Ramadan, nani huyu director Kenya anaweza kufanya video za hatari sana. Lakini kusudio wimbo ni simple. Beat nayo simple, waimba wameimba simple na video nayo iende simple. Simple parallel. Hawezi kuweka huko kubwa huko isingependeza. Katika mfumo huu huu hii video mimi naona iko sawa sana. Until next time. Tuone katika ngoma nyingine.